राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शुक्ल द्वितीय विगत सम्वत 2059 6 दिसंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम सिद्धांत है कि परमात्मा सब जगह है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में समान रूप से सदा परिपूर्ण है। तो जहां साधक है वहां परमात्मा है ही, इसमें कुछ भी चिंता न करे। जाए वायु सुपो शांत हो जाने से परमात्मा में स्थिति होती है। वो क्योंकि परमात्मा है और सिद्ध है नहीं, है तो परमात्मा ही, तो परमात्मा में स्थिति होती है। सत है बड़ी सीधी सरल बात है, बहुत दामी बात है, बड़ी सेठ बात है, बड़ी शुभ बात है। तो कुछ भी चिंतन न करे, आत्मसंस्थम को न कृत्वा न किंचित भी चिंतित, नहीं वो किंचित करो मिथि युक्तो मनिये तत्वित, तत्वित को चाहिए कुछ भी चिंतन न करे। नहीं वो कहीं चिंता करो तीसरा कुछ नहीं करना, करने पड़ने का भाव बिल्कुल न रखे। वहां है बस, जहां है वही सिद्ध हो जाए, जहां है वही परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण अपूर्ण नहीं, वही सिद्ध हो जाए कुछ न करे। ये बहुत बढ़िया ऊंचा साधन है। सिद्ध हो जाए परमात्मा में स्थिति है स्वाभाविक, उसका उपभोग न करे। मैं शांत हूँ, बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है, ऐसा मानने से उस शांति का उपभोग होता है। उपभोग होने से शांति रहती नहीं, चंचलता आती है तो अधीन आ जाती है। तो अहंकार न हो और उपभोग न हो, शांति है ये सत्य सत्य शांति स्वाभाविक है। ये कोई अपनी बनाई हुई थोड़ी है, अपने निर्मित नहीं हुई हो तो उसका निर्माण करने का अभिमान भी हो, हमें शांति हमारी हो है नहीं, स्वाभाविक शांति है। उसमें वो भोगता न बने, आरूढ़ हो मेरे कर्म कारण, आरूढ़ होना चाहता है उसे तो कर्म कारण होते हैं, पर योगारूढ़ हो जाए योगारूढ़ जैसे तसीव समाकार शांति कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, अभिमान नहीं करना, आप सब परमात्मा में स्थिति होती है। क्षमा कारण होते क्षमा कुछ न करना है, परमात्मा प्राप्ति में कारण है। जो योगारूढ़ हो जाता है उनके लिए कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, और जो योगारूढ़ नहीं हुआ है उसके लिए करना है, हाँ उसके लिए करना। ये दो बात है, आरूढ़ और मुने कर्म कारण होते थे। जो आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए कर्म कारण है, क्योंकि कर्मों से वो कर्म का वेग है ना भीतर से, वो वेग शांत हो जाता है, नहीं तो वेग रहता है, वेग करने रहा तो करे ही मन में रहती है, वो शांत होने नहीं देता। इस वास्ते पहले कर्म कर दे तो वेग निकल जाएगा, शांति हो जाएगी, एकाग्रता सुर हो जाएगी। तो पहले कर्म कर रहे और योगारूढ़ हो जाए, नहीं जाते न कर्म सु अनुसते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ते योगारूढ़ देखो न, ऐसा योगारूढ़ हो जाए तो सब शांति कुछ न करना, ये परमात्मा की प्राप्ति में कारण है योगारूढ़ सेवा। स्वाकार मुश्किल है, समाकार है। शांति में अभिमान रखता है तो वो शांति परमात्मा के कारण मिलती, शांति उपभोग हो जाता है। बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है, तो भोग हो जाता है। शांति बेपरवाह है, सुते शांति है स्वाभाविक, और कोई अपनी बनाई हुई थोड़ी है, वह शांति है। अभिमान नहीं, अभिमान हो तो शांति उपभोग हो जाएगा। सत्य है वो परमात्मा की प्राप्ति का कारण है। वो सम है, वो शांति है, भोग न करे, तटस्थ रहे, तटस्थ साक्षी भूत, उसका दृष्टा अलग, अपना कोई मतलब नहीं उसे। जैसे रस्ते चलते हैं, कोई पत्थर पड़ा है, कहीं क्रिया भरी है, कहीं कागज पड़ा है, कहीं थोड़ा ठीक रहा पड़ा है, कुछ पड़ा, कोई मतलब नहीं अपना। ऐसे सबसे राग रहित, राग द्वेष, राग द्वेष संबंध जुड़ता है, राग से भी संबंध जुड़ता है, द्वेष से भी संबंध जुड़ता है। भगवान राम जी वनवास में गए तो उनसे राग किया, उनसे ऋषि मुनि का कल्याण हुआ, उनसे द्वेष किया राक्षसों ने, उसका कल्याण हुआ। जिनका कोई राग नहीं द्वेष नहीं, उनका कल्याण नहीं हुआ, संबंध नहीं था भगवान से, समझ नहीं, राग से रो द्वेष से रो करके समझ रुक जाएगा, समझ जुड़ गया तो भगवान के साथ में, चाहे राग से जुड़ जाए द्वेष से जुड़ो, द्वेष से समझ जुड़ जाए उसमें दुख होता है, और प्रेम से समझ जुड़ जाए उसमें आनंद होता है, वो आनंद उनको नहीं होता। तो द्वेष से समझ रहा है, कल से व्याकुलता होती है, दुख होता है, जलन होती है, परंतु वो जलन कल्याण होती है भगवान को लेकर। भगवान का संबंध किसी तरह से हो जाए, तस्मा खेना पिपा ये न मना कृष्ण निवेश, किसी उपाय से मन लग जाए कृष्ण में कल्याण कर। द्वेष से हो, मन से हो, राग से हो, काम क्रोध भय स्नेह हर्ष शोक दया दया, इस बात से भगवान ने संबंध जोड़ना है। संबंध तो राग द्वेष संसार से राग द्वेष दोनों मानने वाले, परमात्मा में राग द्वेष दोनों कल्याण करने वाले, परमात्मा तत्व है वो तत्व ऐसा, उसे किसी नहीं संबंध जोड़ दो, संसार से किसी संबंध जोड़ दो पतन करेगा। क्योंकि इसमें तत्व से विमुख हो जाता है, संसार से संबंध जोड़ने पर तत्व से जाता है विमुख, विमुख का ध्यान तो रहता है, समझ रुक जाए सुनू हो जाता है, द्वेष से समझ लो पड़े, राग से जुड़ो किसी तरह, प्रश्न विमर्श होगा, समंत्र अपने